Hoxe da, hoxe da. Aurten lortu ditugu bi denda eta aprobetxatu dugu gauza ezberdinak kokatzeko. Bain batean, bain bestean. Bai, bata elkarren, no? Bestean elkarren. Bai, no? Bai, bai, oso hurbil laukago. Bai, bai. Berrotara kalea tartean, hemen koloni bilbidean. Hoxe da, hoxe da. Ongi da. Urtero antolatzen duzuen azoka da. Bueno, joan den urtean ez, zin izan genuen egin. Ba, nuen lortu tokal, lokalen bat hori egiteko eta, bueno, hori bakarre. 13 urte darama merkatu hori egiten, joan den urtean kenduta. Gogoratuko dugu, bi aukera daudela, bat egiteko edo laguntzeko ez, erosi edo gauzak ekarri. Hoxe da, hoxe da. Etxean ditugun gauzak hori erabile gabe, ekarri nahi balin bat ditugu, pues ekarri txakagu. Deno ditu erabile gabeko gauzak, zer adibidez? Pues etxeko tresnak edo kopak edo kafe zerbitzuak edo bueno erlojua denetatik eta liburuak eta ikusten duzuna hemen ikusten diren gauza hori baliogarria dira erosteko pixka denetarik. Ez dakit, prezioa nola zehazten duzuen, o nola egiten da? Bueno, hori gure ikuspuntua oso ezberdina da, batxutan ikusten dugu hori oso polita dela zerbait, eta beste batxutan, ma, hori ez du horren beste balio, orduan, oso kriterio oso desberdina dira. Eta jende nola portatzen da? Primeran, benetan, ekartzen ditu gauza pilo bat, bai. Bai, bai, pilo bat, eta gainera, etortzen da, galdetuz, aber zerbait ekarri dezakete, eta bueno, bai, benetan ikusten duzuna, bete-bete eta dago, ja, eta datorren ostiralean hasiko da merkataritza hori, edo merkatua, edo ez dakit zer nola detzen den. Azoka solidarioa. Hoxe da, azoka solidarioa. No, izate? Bueno, erregea pasa ondoren, bai. Bai. Gauza biltzen, dena atontzen ari zarete, ikusten dut laguntzaile pila edo bolondrez pila zarete. Hoxe da, hoxe da, dena gara bolondrez. Bai, lantalde handia. Bai. Baina, azken helburua, behin bilduta saltzea da, dirua biltzeko, hoxe, ez? Hoxe da, Bolivian dagoen proiektu solidario batentzako da. Bueno, proiektu solidario hori bi bertiente ezberdina ditu. Bata da medikuntzan egiten dena eta bestea da ikaskuntza. Hor, momentu honetan uste dut deskapazitatu, bueno, elbarrituentzat proiektu bat egiten ari dira. Bueno, beraie dira, Ana eta Marimar dira gauza hauetaz asko hobeto dakitena, beraiek egon dira hor, Bolivian duela gutxi joan ziren, iraian joan ziren, eta bueno, honi buruz beraiek asko dakite. Ni bakarri bolondrez bar naiz, eta hori azoka solidario horretan parte hartzen dut.